dalawa, girl, makakantuta na. Tayong dalawa, girl, makakantuta na. Tayong dalawa, girl, makakantuta na. Huwag nang mahiya, tayong dalawa, kantuta na. Huwag nang pakipot, mani mo ay kinakalipot. Hindi na to panahon na para magpatibot. Talaga ka na at kaya mo na kumanta. Bra at panty mo ay tanggalin ang tumuhot ka na. Ipatatagal na natin nagsasama aking sinta. Bakit ba puro kiss at yakap ang pinapakita? Baka naman napatakot ka't mahuli ka ni Papa. At mapagalitan di na payagan sa'king makipagkita. Pero wag kang mag-alala, di kita pupuntisin. Kung gusto mo sa puwet na lang at wag na lang isipin na masakit at makirot sabay kagat sa ipin. Para sigurado sa puwet mawan lahat ng simen. Ay naku, bakit ganun? Bakit pakipot ka ba rin dyan? Bakit nangako sa akin kahapon na tuloy ang kantutan? Di pala mukhang tanga, naghihintay na dilat ang mata. Naninigas na ang burat, wala man lang sumago na. Wala man lang tsumapa, wala man lang sumipsip. Hindi man lang naijak, wal putok lahat sa iyong lip. Gusto ko pa naman pala mo sa'yo ang itlog ko. Pero ano, di ka sumipot, ngayon ay desperado ako, huh? Tayong dalawa, girl, makakantuta na. Tayong dalawa, girl, makakantuta na. Tayong dalawa, girl, makakantuta na. Huwag nang mahiya, tayong dalawa, kantuta na. Huwag nang pakipot, mani mo ay kinakalikot. Hindi na to panahon na para magpatibot. Alaga ka na at kaya mo na kumanta. Bra at panty mo, matanggalin ang tumawad ka na. Yung suso na parang kay Aramina. Katawan ni Aubrey Miles, mukha ni Marian Rivera. Pag gumapa na parang isda at pag kumarte parang duka. Ikaw yung babaeng tipo ko na di ko kayang mawala. Di ko kayang tiisin na pag ikaw ay nakikita. Kung isang gusto ko na lang hawakan ng iyong hita at padaanin ang kamay sa mapula-pula mong hiwa. At hawakan na lang, banata na lang, patuloy sa pagpila ng okay mo na mas masabaw sa buko juice. At ang kubis mo na mas maputi kay Cheryl Cruz. Para pang di ka lumalabas ng bahay tuwing umaga. Dahil ang puti mo, sige buka mo, lahat pakita mo. Kaya kung pwede ko lang anakan ng lahat ng mga mayaman ay pumuto ko sa loob at amun ko biglang yayama. Gusto ko na magparami, gagayahin ko si Dolby. At patuloy kong gagawin hanggang lahi ko ay dumami. Kaya tayong dalawa, girl, makakantuta na. Tayong dalawa, girl, makakantuta na. Tayong dalawa, girl, makakantuta na. Huwag nang mahiya, tayong dalawa, kantuta na. Huwag nang pakipot, mani mo ay kinakalikot. Kundi na to panahon na para magpatibot. Talaga ka na at kaya mo na kumanta. Bra at panty mo ay tanggalin ang tumuhod ka na. Dami pa kasing arte, kunwaring maarte. Magpupad ka rin na parang puta sa kalye. Burat ko rin naman ang titikim din sa'yo. Kaya anong hinihintay mo? Sige, tuwad, taas noo. Kasi alam ko naman na mali mo ka din. Marunong ka lang magkago. Sanay ka sa wantusawa habang merong dumadapo. Parang bugad ng mga lawin pag nalibugan doon ka sa'amin. Itapad mo na ang mukha mo. Doon ko lahat masasabugin ang data ng kamatayan natin. Dapat masayang lagukin mo ang lahat ng ito. Parang hulaman para di ka na mauhaw. Pamati dito ng uhaw. At patuloy mong higupin para mainit na lugar. Naninigas na kasi ang aking pagkalalaki. Gusto ko nang ipasok sa iyong pagkababae. Pasensya na kasi nalilibugan ako. Kaya anong hinihintay mo? Sige, tuwad sa kama ko. At tayong dalawa, girl, makakantuta na. Tayong dalawa, girl, makakantuta na. Tayong dalawa, girl, makakantuta na. Huwag nang mahiya, tayong dalawa, kantuta na. Huwag nang pakipot, mani mo ay kinakalikot. Hindi na to panahon na para magpatibot. Talaga ka na at kaya mo nang kumanta. Bra at panty mo ay tanggalin at tumuhod.